Քյոսի թոփալի ու քորի պատմությունը։ Ժամանակին մի վաճառական կար։ Իր մեռնելու ժամանակ կանչեց տղային, ասեց. «Որդիս, որտեղ արևտրի գնաս, գնա, Հալեբ քաղաքը մի գնա»։ Հայրը մեռավ, տարան թաղեցին։ Տղան եկավ տուն։ Մայրիկ ասեց. «Ես պիտի գնամ Հալեբ քաղաքը»։ «Այ որդի», ասեց մերը, «չէ որ քո հայրը քեզ ասեց Հալեբ քաղաքը չգնաս»։ «Ջար չկա», ասեց տղեն, «պիտի գնամ, արդեն Շմշատի փայտը շատ թանկ է ծախվում Հալեբում»։ Տղան հարցրեց, թե ինչն է այնտեղ թանկ ծախվում, ասեցին, թե Շմշատի փայտը։ Նա առավ 40 ջորի բեր Շմշատի փայտ, բարձեց, Աստծու անունը տվեց, ընկավ ճանապարհ։ Գնաց շատ ու քիչ, Աստված գիտի, մոտեցավ Հալեբ քաղաքին։ Քաղաքի դարպասները փակ էին, արդեն ուշ էր, մութն ընկել էր։ Այստեղ քաղաքից դուրս մի խան կար։ Այդ խանից դուրս եկան, մոտեցան բեռներին 3 հոգի։ Մեկը թոփալ, մյուսը քյոս, մյուսն էլ քոր։ «Ուշացել եք», ասացին, «քաղաքի խաները փակ կլինեն. Գիշերը մնացեք մեր խանում, առավոտյան կգնաք քաղաք»։ Բեռները վերցրեցին։ Թոփալը տեսավ, որ բոլորը Շմշատ է, մի բեռ Շմշատը գողացավ, տարավ, կեսը լցրեց օջախը, կեսն էլ դրեց թախտի տակը։ Մտան խանը, հաց կերան, խմեցին, խոսեցին, քյոսն ասեց. «Խեղճ մարդ, անտեղի այսքան ճանապարհ է կտրել, այսքան ծախս է քաշել, մինչև հասել է այստեղ»։ «Մեր վարելիքը Շմշատն է», վրա բերեց թոփալը, «ահա օջախն էլ, թախտի տակն էլ դրանով լիքն է, բայց», ասեց, «Աստված ողորմած է, հազարից մի անգամ եկել ես Երևանից հասել Հալեբ, մեր քաղաքի համար անպատվություն կլինի», ասեց, «որ դու դար ու դատարկ վերադառնաս, 7 համան ոսկի կտամ քեզ, քո ծախսը, որ դուրս գա»։ Տղան տխրեց, տեսավ, որ վնասի մեջ է, բայց էլ ինչ, քո հետ չէր տանելու 40 բեր ապրանքը։ «Ջանդամ», ասեց, «գնամ քաղաքը տեսնեմ, թե չէ որ տուն գնացի, չեն ասի, թե գնացիր Հալեբ քաղաք, ինչ տեսար»։ Գնաց մտավ քաղաքը, այստեղ ման եկավ, այնտեղ ման եկավ, վերջը մտավ մի դուքան, տեսավ մի ծերունի առևտուրի անում։ «Բարև», ասեց, «բարով, հազար բարև Երկարղարի եղբայր, որտեղից ես»։ «Ես», ասեց, «երևանցի եմ, Պարպի գյուղիցն եմ»։ «Բա ինչ գործով ես եկել»։ «Եկել եմ», ասեց, «քաղաքը ման գալու»։ Ու հարցրեց, «քեզ Շմշատ փայտ կունենաս»։ «Ինչքան»։ «Մի 10 փուտ», ասեց, «5 փուտ»։ «Չէ», ասեց ծերունին, «այստեղ Հալեպում 5-10 փթով Շմշատ չի լինի, որ շատ լինի 4-5 փուտ կլինի»։ «Շատ էլ թանկ եմ, մսխալը 5 մանետ»։ Տղան, որ այս իմանում է, քիչ է մնում խելքը կորցնի։ «Պապի», ասում է, «վերև Աստված, ներքևը դու, ես բերել եմ 40 ջորի բեր, քաղաքից դուրս գտնվող խանում բերները թողել եմ, երեկոյան հոգնած գնացել ենք, հաց են կերել, մի թոփալ կար, չեմ իմանում, խանի տերն էր, թե ով էր, ինձ ասեց, թե մեր քաղաքում այդ փայտը ձրի են, վառում են, ու տարավ ցույց տվեց, որ օջախը լիքն էր, թախտի տակ լիքն էր»։ «Շատ որ երկար խոսացինք, տեսա, որ ես շատ միտք եմ անում», ասեց, «մի միտք արա, Աստված ողորմած է, հազարից մի անգամ, որ Երևանից եկել ես Հալեբ, մեր քաղաքի համար պակասություն կլինի, որ դու այստեղից ետ դառնաս»։ Բերեց մի աման, ասեց, «սրանով 7 աման ոսկի կտամ քեզ»։ «Հիմա բեռներս այնտեղ է, պապի, օգնիր, գուցե իմ բեռներս այնտեղից ազատես»։ «Որդի, այդ շատ դժվար է», ասում է ծերունին. «Դրանք 3 ընկեր են, քյոսն, թոփալն ու քորը, դրանք շատ մարդ են թալանել, թե ով քեզ կկարողանա օգնի, այդ խանի խոհարարն է, գնա նրա մոտ»։ Երևանցին միանգամից եկավ խոհարարի մոտ։ «Վերև Աստված», ասեց, «ներքևը դու»։ «Ես իմ ձեռքը գցել եմ քո փեշը, կամ ձեռքս կտրիր, կամ փեշդ»։ Խոհարարը սրա պատմությունը որ լսեց, մեղքն եկավ, ասեց, «ես քեզ կօգնեմ»։ «Գիշերը կգնաս», ասեց, «այն մի սենյակը, օջախի ծակը բաց կանես, ականջ կդնես, ինչ որ պետք է կիմանաս»։ Տղան գիշերը եկավ, Օջախի ծակը բաց արեց, ականջը դեմ տվեց, մեկ էլ ահա, թոփալը, քյոսն ու քորը, գուշակ գրբացն էլ հետները մտան կողքի սենյակը. Գուշակ գրբաց, ասեցին, երևանցին 40 բեր շմշատ է բերել, 40 բերին մենք 7 աման ոսկի պիտի տանք, 40 բերը ինչքան ոսկի կբռնի, մենք ինչքան կհարստանանք. Նա երևանցի է, ասեց գուշակ գրբացը, դուք որ այդքան գիտեք, նա ձեր 8 չափը կիմանա. Հանկարծակի նա ասեց, 7 աման ոսկի չեմ ուզում, 7 աման լու եմ ուզում, որտեղից կտակ այդքան լուն? Այ քո տունը շինվի, ասեցին, նա այդքան ինչպես կմտածի, որ ասի? Բայց երևանցին ծակովը լսում է, հա, առավոտը, որ լույսը բացվեց, սավեր կացավ, գնաց տանուտերի մոտ, ես այսօր ասեց 10 օր է եկել եմ, իմ 40 բերը դրանք բանտարկել են, կանչեք տեսնենք ինչ են տալիս, ես տան ու տեղի տեր եմ, վերցնեմ գնամ։ Տան ու տերը կանչեց քյոսին ու թոփալին, այս մարդուն ասեց ինչ որ տանու եք, ինչու չեք տալիս, որ գնա։ 7 աման ոսկի ասեցին, պարտական ենք դրան տալու, ահա տանք։ Երևանցին այստեղ շուր եկավ, թե ես փողու ու ոսկու կարոտ չեմ, ես հազարավոր ոչխար ու տավար ունեմ, բայց չոբաններս քնով են ընկնում, ապրանքը ստնելու ժամանակ վնասվում է, 7 աման ոսկու փոխարեն թող ինձ տան 7 աման լու, որ չոբաններս էլ չքնեն, 4-ը եկ, 3-ը որց։ Այդ 3 ավազակները ինչ անեին, գնացին հասան ապարան լու հավաքելու, մեկին բռնում էին, բերում էին, դնում էին ամանի մեջ, նայում էին էք հետե որձ, լուն արդեն փախչում էր։ Տեսան, որ դրանից բանդրուս չի գալիս, քոր ու փոշման ետ դռան Հալեբ քաղաքը։ Սրանք մի մարդ գտան, 100 մանետ փող տվեցին, ու մի ձեռք լավ շոր, ասեցին, այդ երևանցին, ինչտեղ գնա հաց ուտելու, դու էլ կմտնես այնտեղ, ինչ որ նա կուզենա, դու էլ կուզենաս, կնստեք, կխմեք, կուտեք, վերջը դրա մտքինը կիմանաս, կգաս ու մեզ կասես։ Երևանցին ման եկավ, մտավ մի դուքան, հաց ուզեց, մի շիշ գինի ու նստեց, որ հաց ուտի։ Այդ ժամանակ այդ մարդը մտավ դուքան, տեսավ, թե երևանցին ինչ է ուտում, նույնն էլ ինքն ուզեց, ուտելու ժամանակ խմեց երևանցու կենացը, նել սրա կենացը խմեց, իրար հետ մտերմացան։ Այստեղ այդ մարդը ամեն ինչ իմանում է երևանցու մասին, գալիս է ու պատմում քորին։ Մյուս օրը քորը երևանցու առաջը կտրեց, «Վայ բարով, բարով», ասեց Մարտիրոս ջան, «հայրդ մայրդ ինչպես են, այն հարևանը, այն ազգականը»։ Երևանցին մնաց զարմացած։ «Գողություն Աստծո», ասեց քորը, «վաղուց էի ուզում քեզ տեսնեի, հիմա տեսա, ախր քեզնից առնելիք ունեմ, Մարտիրոս ջան, այն ժամանակ, որ ես ձեր տանն էի, դու նոր դուրս եկար մորիցդ, աչքիցդ մեկն էլ փուչ էր, ես իմի աչքը հանեցի, դրեցի քո աչքի փոխարեն, հիմա Մարտիրոս ջան, իմ աչքը ետ եմ ուզում, հանիր դուր ինձ»։ Ու վեր կացավ, գնաց տանուտերի մոտ ու ասեց, «տանուտեր, երևանցի Մարտիրոսը, որ նանց տանը ծառա էի, դա մորիցը ծնվեց, աչքի մեկը փուչ էր, իմ աչքը հանեցի, տվեցի նրան, միջև հիմա պահել էի, յոլա էի գնում, հիմա արդեն չեմ կարող, խնդրում եմ իմ աչքը առնեք տակ ինձ»։ Տանուտերը կանչեց երևանցուն, «այս մարդը եղել է մեր տանը, բայց ես նրան չեմ հիշում», ասեց երևանցին։ «Այս մարդը», ասեց տանուտերը, «ասում է քո աչքի մեկը սրանն է, հիմա ուզում է, ինչ ես ասում»։ Երևանցին այստեղ մի օր ժամանակ խնդրեց, եկավ ծերունու մոտ, ասեց, «պապի միջար արա»։ Նա էլ ասեց, «գնա խոհարարի մոտ»։ Եկավ խոհարարի մոտ. «Վերև Աստված, ներքևը դու, ինձ մի անգամ օգնել ես, մի անգամ էլ պիտի օգնես»։ Նա էլ ասեց, «կգնաս, օջախի ծակը կբացես, ականջ կդնես, թոփալը, քյոսը ու քորը գուշագրբացնեն, կխոսեցնեն, ինչ նա կասի, այն էլ կանես»։ Գիշերը մտավ այդ սենյակը, օջախի ծակը բաց արեց, ականջը դեմ տվեց, ահա, նրանք էլ գուշակ գրբացին, խոսեցրեցին։ Երևանցին ասեց քորը, «թոփալի ձեռքից պրծավ, քյոսի ձեռքից պծավ, տեսնենք իմ ձեռքից ոնց է պրծնելու»։ Նա երևանցի է, ասեց գուշակ գրբացը, «դուք նրա հետ չեք կարող գալ»։ Էլ նա ինչ կարող է անի, ասաց քորը, որ իմացավ, թե աչքը պիտի հանենք, թողնի կփախչի։ Ինչու է փախչում, ասաց գուշակ գրբացը, կասի շատ լավ, իմ մի աչքն էլ հանեք, քորի մի աչքն էլ հանեք, դրեք շերքը կշրեք, թե որ համանման լինի, տվեք նրան։ Մյուս օրը երևանցին հենց այդպես էլ ասեց Հալեպի տանուտերին, բերեք, ասեց, իմ աչքն էլ հանեք, քորը մի աչքն էլ, դնենք մի կշրքի կշրենք, թե որ համանման եղավ, նրանն է, տվեք նրան։ Քորը այս որ լսեց, վերցրեց թոփալին ու քյոսին ու այն գնալն էր, որ գնաց, մինչև հիմա էլ երևանցու անունը, որ լսում է, երեքն էլ դող են ընկնում։ Նոր այստեղ երևանցին շմշատի բեռները ծախում է իսկական գնով, մի բեռն էլ փեշկաշ է տալի խոհարարին և ճանապարհ ընկնում դեպի Երևան։